Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μπίρμπα Χριστίνα, είναι υποψήφια από την κυρία Λούκα Κατσέλη. Καλή σας μέρα, κυρία Μπίρμπα. Καλή σας μέρα. Για πέστε μας, είσαστε υποψήφια στην κυρία Λούκα Κατσέλη μαζί με τον κύριο Βλάχο. Ναι, και τον κύριο Ματιάτο. Και τον κύριο Ματιάτο. Πέστε μας λίγα λόγια για εσάς, να σας ακούσει ο κόσμος. Και τι θέλετε ακριβώς από τον λαό της Κεφαλονιάς και της Ιδάκης για να ψηφίσετε το κόμμα σας. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να σας πω για τον εαυτό μου. Το μόνο, θα μιλήσω πάρα πολύ απλά για μένα. Είμαι συνταξιούχος της ελληνικής αστυνομίας. Έχω όνειρα και ελπίδες και για τον τόπο μου και γενικά για τους Έλληνες. Έχω οργή και θυμό με αυτά που μας έχουν συμβεί. Θέλω να παλέψω μαζί με όλους τους Έλληνες από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο για την αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα της αξιοπρέπειας στη ζωή και στην πορεία μας. Και αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Τι ήταν αυτό που σας ανάγκασε να πάτε στην κυρία Κατσέλη και δεν πηγαίνετε σε κάποιο άλλο κόμμα? Ήμουν στο κόμμα του Πασόκ, από το οποίο ναι, διαφώνησα με την πορεία. Αυτό του. Αυτό λέω, γιατί διαφωνήσατε από το Πασόκ και πήγατε στην κυρία Κατσέλη. Ενώ και η κυρία Κατσέλη είχε μία ίδια πολιτική, αυτό λένε. Είχε, τι άλλαξε δηλαδή? Βεβαίως, είχε μία ίδια πολιτική μέχρι ενός σημείου και μετά διαφοροποιήθηκε λόγω της οικονομικής κατάστασης και των σκληρών μέτρων. Πιστεύετε δηλαδή ότι με ισχυροποίηση του κόμματος της κυρίας Κατσέλη θα έχουμε μία διαφοροποίηση στην οικονομία και στα μέτρα? Φυσικά. Αν δείτε τις προγραμματικές της δηλώσεις και τι προτείνει, ναι, θα δείτε ότι είναι ένα πρόγραμμα πολύ ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Εσείς οι άνθρωποι του Πασόκ, αυτό που ρώτησα και τον κύριο Βλάχο προηγουμένως, ναι, και τον κύριο Ματιάτο τον έχω ρωτήσει, ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχετε αγωνιστεί για το Πασόκ, το λαοπρόβλητο Πασόκ, αυτό που είχατε πιστέψει, ναι, και που είχατε αφοσιωθεί τόσα χρόνια, ναι, τι ήταν αυτό που άλλαξε και έφτασε σε αυτό το σημείο? Τι πιστεύετε? Μα έχει καμία σχέση το Πασόκ το τότε με το τώρα? Έχει κανένα κοινό σημείο για το Πασόκ που αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια? Εσείς βλέπετε να υπάρχουν κοινά σημεία? Εγώ βλέπω πολλές διαφορές. Όχι κοινά σημεία. Εγώ βλέπω πολλές διαφορές σαν δημοσιογράφος, αλλά δεν μπορώ να πω εγώ. Και εμείς τις βλέπουμε και γι' αυτό είχαμε το θάρρος και τη λεβεντιά, αν θέλετε, να πούμε ότι δεν πάει άλλο. Γιατί όμως δώσατε τέτοια ισχυροποίηση στην πρόσφατη κυβέρνηση του κ. Γιώργου Παπανδρέου, ενώ ξέρατε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και τα βλέπατε? Ναι. Δεν μπορούσατε να δώσετε το μήνυμα τότε? Μέχρι τελευταία στιγμή ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο μάλλον να ελπίζεις. Πιστεύατε σε μια άλλη ελπίδα? Βεβαίως, πιστεύαμε σε ελπίδα, δώσαμε όλες τις ευκαιρίες πιστεύω, γιατί εάν δεν δώσεις όλες τις ευκαιρίες σε κάποιον, ναι, δεν δικαιούσε μετά να μιλάς, έτσι όπως μιλάμε τώρα. Ακριβώς, κατάλαβα. Έστω και αργά βλέπετε ότι θα προλάβετε το κακό για να μην φτάσει σε πιο επικίνδυνους ανθρώπους για τα παιδιά μας, έτσι? Βέβαια, στο καθένας μας πιστεύω ότι έχει την υποχρέωση να το κάνει. Πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει το μήνυμα αυτό ακριβώς που σκέφτεστε σαν μικρά κόμματα και που θέλετε να διαφοροποιήσετε αυτό το Πασόκ το οποίο πιστεύατε? Πιστεύω ότι ναι. Και θέλω να το πιστεύω, και αυτά είναι και τα δείγματα που έχουμε πάρει από τον κόσμο, ότι θα δώσω ηχηρό χαστούκι, όχι μόνο στο Πασόκ, και στη Νέα Δημοκρατία. Μην γελιόμαστε, και τα δύο κόμματα αυτά είναι υπεύθυνα, 100% υπεύθυνα για το χάρι μας. Έχετε κάτι άλλο να δώσετε στους ακροατές που μας ακούνε για να σας ψηφίσουν, κυρία Μπίρμπα? Να σας πω, να μας ψηφίσουν, να προτιμήσουν και το κόμμα μας, το οποίο βασίζεται πάνω σε ήθος, σε αξιοπρέπεια και σε προτάσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν με δουλειά, με πρόγραμμα και με όνειρο για το μέλλον. Και το κυριότερο που θα πω στους ακροατές είναι όποια απόφαση και να πάρουν, να μην κολλήσουν τα μεγάλα κόμματα και στην προσπάθεια αυτών των δύο κομμάτων, μάλλον στην εκβιαστική τους προσπάθεια για να, για να συλλέξουν ψήφους. Η Ελλάδα θα υπάρχει και σήμερα και αύριο και θα υπάρξουν, πιστεύω εγώ, αισιοδοξώ ότι θα υπάρχουν τέτοιες ανακατατάξεις που θα δώσουν τη λύση. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο σας και ελπίζω ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα δώσει το μήνυμά του, γιατί αν δεν δώσει και το μήνυμά του αυτή τη φορά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.